İçip Kevser şerbetin, kansın ya Resulallah, kansın ya Resulallah. İçip Kevser şarabın, kansın ya Resulallah, kansın ya Resulallah. Allah Allah illallah, Muhammed Resulullah, Muhammed Resulullah. Sensin canlarım canı, Nur Muhammed sallallahu. Muhammed sallallahu.